Bunların her biri, alanları da göğe çıkıyor bunlar böyle. Melekler bunları görüyorlar. Kimin ameli bu? Şirallı filan diye böyle. Bilhassa Ramazan gecelerinde elhamdülillah her gece çok ibadet çıkıyor, amel çıkıyor gökyüzüne. Orucun sahibi çıkıyor, iftarın sahibi çıkıyor, okunan Kur'anların, hatimlerin çıkıyor. Teravih namazı çıkıyor bunlar böylece. Bayram günü bir kesinti oluyor bu sefer. Bayram günü bakıyor. Evet, bakıyorlar dünyadan gökyüzüne amel gelmiyor fazla. İnsan dünya dalmış insanlar böyle. Evin temizliğidir. Yani aşırı kaçarak, gelene fazla kaçarak bunlara böyle. Ama şöyle eğri bu, düz olsun derken geçince. Bunun için demek ki Aleyhisselatleri kim bayram günü ihya ederse bayram gecelerini canlandırır bunu ise peki ne yaparsa yapsın. Yani özel bir buna bir duası yok. Özel bir bunlar bir namazı yok bayram gecelerinde. Yok özel bir şey bunların böyle. Kişinin günlerine doğarsa, hangisine kolay gelirse, namaz kılar, kaza namazını kılar bilhassa, kaza namazı varsa, tabi tevbe istiğfar eder, nefis muhasebesi yapar. Ömrüm nasıl geçti acaba? Ramazan nasıl geçti acaba? Bunların nefis muhasebesini yapar. Aldı, verdi, yedi, içti bunları düşünür. Allah Teala zikrini yapar. Mesela kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah böyle. Yüz defa, iki defa çeksin bunları böyle. Kur'an okumasını bilmeyen ayet-i kürsü okur, Fatiha okur, kısa süredir okur, İlahi Şerif'i okur. Kısa bunlar ama tekrar okur. Onda bir de okur böyle. Bunları okur bunları. Dini kitapları okuyabilir. Bunu da okuyabilir bunları da. Yani hayra sanat yapabilir. Mesela konu komşuya ikram edebilir o gibi bir şeyler icabında. Demek ki bunların kalbi ömürdüğü gibi bir de bunlara cennette vacip oluyor. Yani gerçekten insanların meşhur zaman, dünyada olduğu zamanlarda unutmayanlar. Bunlara şey benetti Eyvallah Hazretleri böyle. Öyle ki bir koruda ağaçlara kurumuştur ağaçlar. Ya bu kadar sararmış, solmuş, dökülmüş ağaçlar değil, ölü halinde ağaçlar. Bazı ağaçların, aralarında bu ağaçların yaptığı yemişe taze canlı ağaçlar böyle görüyor. Buna benziyor muhtemelen böyle. Buna benziyor böyle. Yani insanın kafir olduğu bir zamanda Allah'ı unutmayanlar, dünyaya dalmayanlar, ölümü unutmayanlar. O kavramı unutmayanlar. Bu iş eldeyi gökler inşallah Teala Ramazan bu bayram gecelerini iyi etmeye çalışmak gerekiyor. Bir de terbiye gecesi geçti burada. Terbiye. Kur'an bayramının olduğu güne Yemin Nahır deniyor. Yani kurban kesme bir anlamına geliyor böyle. Ondan bir gün evvelisi Arefe günü. Arafa'da çıkıyor gün böyle. Ondan bir gün evvel de terbiye günü deniyor bunlara böyle. Terbiye günü deniyor böyle. İşte bu terbiye günü Peygamber Hazretleri Mina'ya gitti buradan. Sabah namazını Kabe'de kılıp Mina'ya gitti. Orada beş vakit namaz kıldı, kaldı orada böyle. Şimdi eğer bizler akıl mantıkla düşünecek olursak, bir yerde Kabe varken, Beytullah varken, Haram-ı Şerif varken, bırak da onu Mina'ya git. Orada kılıp beş vakit namazını. Yani akıl mantıklı değil bunlar muhtemelen böyle. Demek ki o gün, o gece yine de kalmak daha sevap Allah katında cenneşal diyor böyle. Peygamber bilir buna böylece. Peygamber sabah namazını terbiye günü kıldı ve Kabe'de kıldı. Oradan çıktı, devesine bindi, Mina'ya gitti. Tabi ise yayın gidiyor. Yakın, beş köpede bir şey aşağı yukarı böyle. Mina şeye. O gün öğle namazını, iki de yatsıyı kıldı. Gece orada kaldı. Peygamber Mina'da kaldı. Sabah orada kıldı. O da Arafat'a çıktı. Gitti böyle. Bir de Arife gecesi. Yani Kurban Bayramı'nın bir önceki gece. Arafat'a çıkılacağı gece. Mina'da olduğu gece yani böyle. O gecede Arife gecesi böyle. Esti Arife. Arife haccın özü. Peygamber sorulur. Nedir hac? Peygamber de el hacı Arife buyurdu. Hac Arife'dir böyle. Yani Arafat'ta bulunma. Yılda bir gün. Bir gün böyle Arafat meydanında. Oraya gitme, orada vakfe yapma, namaz kılma, dua etme, tevhid sıfır etme. Yani tabi bu sene belki nasıl olmayacak oraya gitmek ama yani gidenler alanı inşallah. Bazılarına ömürde bir defa nasip oluyor bu insanlara böyle. Yani bir defa hacıya gidiyor ve Arafa da tek bir güne münhasır, tek günü böyle. O bir güne, bir güne hatta öğleden sonra başlıyordaki vakfı aslında başlıyor. Yani o günü insanlara da hoşça geçmemesi gerekiyor böyle. Yani eş dostla sohbeti bırakmak gerekiyor orada. Allah yönüne giriyor kalplerimizin. Biraz Arafat'ta, Arife günü peygamberler var etti orada peygamberlerin. Hızır Aleyhisselam orada. Bütün evli orada, hepsi böyle, ruhları. Bedenleri boğazın, hepsi orada. Allah'ın salih kulları, milyonlar Allah'ın salih kulları. Ve buna işleyen tabii nice aşıklar var, zahitler var, salihler var, müttekiler var, işlerinde var bunlar böylece. İyi bir toplum olmuş oluyor orada. O günde işlerinde ne gerekiyor orada? Bir de tefekkür gerekiyor, tefekkür gerekiyor. Tefekkür ölümü hatırlamaktan başlar. Yani bu hayat devam etmeyecek bu hayat böyle. Bir şeyin başlangıcı varsa onun sonunda vardır. Her şey vardır böyle. Mesela Ramazan'ın başladığı başı vardı, sonunda gelir böyle. Bayramın da başı vardır, sonu vardır böyle. Her doğada ne yapar? Ölür muhtemelen. Hatta bir gün bir cenazede biri soruyor bir başkasına. Neden oldu ölü bu diyor. Yani hasta mı ne oldu nedir ölü bu diyor. Ona biri cevap veriyor. Doğduğu işi ölü diyor. Doğduğu işi ölü diyor böyle. Yani doğan ölecek burada. Her doğan şeye böyle bakıyor. Bunun için yani hayatımız elimizde değil yani. Yani dünyaya gelmek, doğmak, yaşamak elimizde değil. Allah'ın takdir etme ezel celal şahalıyor böyle. Fakat doğduk, ölmeye de mecburuz, mahkumuz böyle. Peki niye dünyaya geldik? Beyler bile liyebli hüküm. İmtihan çekildi buraya böyle. İmtihan buraya geldik böyle böyle. Kim daha amme yapacak bu kadar bu arada? Kim Allah'ı burada yönelecek? Allah'ın takdir etme ezel böyle. Dünyada geçti dünya hayatı böyle. İşte ölümü hatırlama, mezarı hatırlama, o kefir hatırlama, tabutu hatırlama, hatırlama bunları böylece. Sonra bakma göre yerlere götürmüş bir yerlere götürür böyle. Bir denge düzen var. Böyle. Ayın dönüşü, dünyanın dönüşü, güneşin dönüşü böyle. Bunları her biri hesap eder böyle. Yani hassas bir hesaba dayanıyor bunlar. Böyle. Şimdi fizik kuralına göre bir hareket eden bir şey durması gerekiyor zamanla. Yani hiçbir cisim kendi hareket etmez kendi kendine böyle. Sonra bir ne lazım ona? Bu adını muharriktir araçta, muharrik. Bunu hareket ettiren bir güç lazım böyle böyle. Mesela motor olsun, el olsun böyle. Kuvvet olsun böyle. Mesela pedal çevir insan mesela. Eliyle çevir böyle. Bu çevirdiği kuvvetine göre o bizim tekrar dönmeye başlamak trenler. Ama hep dönmez ki böyle. Belki yavaş yavaş yavaş yavaş başlar böyle. Yer çekim var işte. Yer çekim var bunu. İnsan durur böyle böyle. Dünya ki böyle kaç milyar yıldan beri ay, güneş, yıldızlar böyle kim böyle kaç milyar yıldan beri ayrıca dönüyorlar bu tarafa böyle. Aynı böyle. Dünya da güneş yer çekimine bağlı, güneş çekimine bağlı. Aklı en yoğunlar bu tarafa. İnşallah nasip etsin inşallah muhteremler. Bayram gecelerinden biraz dünyadan böyle koparıp kırpıp dünyadan kırpıp da böylece ev işi olsun böyle. Alışveriş olsun bana kırp bunların işleri böyle. Adeta yönelim bu şekilde. Mesela esnafı da bir düşünelim ki böyle. Belki esnaf tabii dükkanı kapayamaz. Ama hiç olmazsa ne yapmalı böyle? Kalbiyle Allah'ı zikretmeli. Bir Allah dostu hacı gitmiş Kabe'ye, gitmiş oraya. Tavuktan sonra çıkıyor dışarıya. Bakıyor bir seyyar satıcı. Gıda iyice satan bir seyyar satıcı. Müşterisi yoğun ama. Onlara meşhur oluyor. Karşıdan bakıyor, acıyor onu. Bazı zavallı belediye. Bu kadar müşterisi yoğun. İşi izdihamlı, kalabalık. Bu işi bu anda hatırlamadım. İşi bu anda belediye. Yazık ki acıyor ona böyle. Gidiyor yanı başına. O da bir şey olmaz gerekiyor oradan. Oraya gidiyor, bakıyor. Bir de oradan bu Allah dostu kalp gözüyle, yani keşfidir ona böyle kalp gözüyle o satıcının kalbine nazar ediyor, bakıyor yani böyle. Kalbine nazar ediyor, kalbine bakıyor böyle. Aa, şaşırmış bakıyor böyle. İşi yoğun, müşterisi kalabalık, izdiham böyle. Muazzam paralı bir iş yapıyor böyle. Ama onun kalbi böyle Allah, Allah, Allah yoktu bakıyor böyle, böyle. İşte öyle insanlar var ki, ayet-i kerimine geliyor. Onun yanında alıkoyma, alıkoyma, alıkoyma böyle bak. Demek ki eyvallah da iş yaparken mesela, tabii börek yaparken, baklava yapar, tatlı yapar, neyse yapar, iş yaparken de, ev süpürürken de, eğer gönlünü Allah'a bağlarsa, elhamdülillah o da başına geçmekte böyle. Yani ev süpürürken de böyle, yemeğin çorbasına karıştırırken de, hamuru açarken de, onu pişirirken de, gönüle böyle ama gönül gözü, gönül diliyle ama böyle. Sırf bu insan değil. Gönül diye böyle Allah, Allah, Allah derse elhamdülillah o da bundan nasip alıyor böyle. Rabbimiz uyandırıcı gönüllü inşallah. İnşallah nasip etsin Mevlam. Bayram gecesini ihya etmeyi biz cümlemize. Arapçada bayram adı İd'dir. Ayın ye dalı İd. Avdetten gelir. Yani dönüm tek tepki anlamına gelir. Buna gelir. Genelde bayram bir sevinç böyle huzur anlamına gelir. İnşallah Allah o günleri her gösterir, gösterir Mevlam inşallah. Sevinçli günlerimizi de böyle. Çünkü Mekke mükerremede yoktu bayramlar. Mekke mükerremede. Neden? Müşrikler durumu hakim. Egemenler Mekke'deki idareye anlar. Baskı, işkence, zulüm altında Müslümanlar görüyordu orada böyle. Onun için orada bayram yoktu orada böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicret ile Medine'ye gelince geldikten sonra bir gün baktı Aleyhisselam Hazretleri Medine halkı çıkmışlar yollara bir tabii az çok süslenmişler. İnmişler, çoğu çocuk beraberce böyle. Bir sevinç, coşkun günleri bir şey kutluyorlar. Peygamber sordu Medine halkına. Nedir bugün böyle? Dedi ki ya Resulallah, bizde iki bayram vardı böyle. Yenesi olarak, eskiden beri gelme, iki derece bayramımız var böyle. İşte biri şu, bunu bunun için böyle. Bunu yapıyoruz böylece. O zaman buyurdu Peygamber'e, Allah size ondan da hayırlı iki bayram verdi buyurdu. Sonra bırakın, bunlar kutlayamıyoruz. Bir Ramazan bayramı, bir Kur'an bayramı böyle böyle. Şimdi burada bir incelik var burada. Bakın bu Medine halkı, yani onların geleneksel iki bayramları varmış böyle. Kutladıkları böyle, yani sevinç yaptıkları, gezdikleri, görüştükleri bayramlara bakınlar böyle. Neyse yaptıkları usulleri böyle. Peygamber onları bıraktı onlara böyle. Siz bir iki bayram bırakınız. Allah size buna bedel, buna karşı böyle iki bayram verdi böyle. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı böyle. Demek ki İslam ülkelerinde esas temel iki bayram vardır. Allah katına geçiyor olanı böyle. Peygamberimizin tavsiye ettiği

Diyor ki bir çok bir zengin bir ağ diyor. Tabi hepsine çok bu ağlar. Mesela köyde bir tane böyle. Hatta birkaç köyde bir ağ, bir ağ var böylece. Büyük çiftli var ki çok böyle. Hepsine 50 oluyor ekine böyle. Ona biçme zamanında çok işçi çağır getirir. İşçi yüzü işçi getirir. Oralıklar biçilir. Demet diye bağlanan bir taraftan harmanaya götürülür. Bunu harmanaya yapılır. Yani burada da ambara konur, samanlar depoya konurlar. Sonra olur, onlar bir ziyaret ediyor burada. Meydanda böyle. Ziyaret ediyor bu şekilde. Bayram namazı da böyle genelde İslam'da açlıkta kılınır. Açlık kılınır, bayram namazı kılınır. Bu da de böyle 30 gün yaptığı ibadetin bir ecimki olarak böylece bir ziyaret bu böyle. Mevlamızın böyle, manevizm ziyafeti bayram namazları böyle. İşte bayram namazı nedir İslam'da? Hanefi'de vacip kılınması. Yani terk-i caiz anlamına gelir böyle. Diğer mezhebe ise müekked sünnettir. Hatta bazılarına göre de farz-ı kifaye olmuş oluyor. Bayram namazı böyle. Bayram namazını kılma vakti ne zamandır? Bayram sabahı. Güneş doğduktan sonra bir kıraat vakti vardır. Bu kıraat çıkıncaya kadar, yani aşağı yukarı 40-50 dakika sonra bir sonra kılma başlayabilir. Bayram kılma başlayabilir. Ne zamana kadar kılabilir? Zaman vaktine yakın bir zamana kadar. Öğle vakti yakın bir zamana kadar. Mesela diyelim ki işte vakti geldi. Yani güneş yükseldi. Aradan 45-50 dakika geçti. Vakit girdi. Hemen şart değil ama. Şey hemen şart değil. Kılınabilir, hemen şart değil böyle. Yarım saat, bir saat sonra, iki saat sonra kılınabilir böyle. 11'de mesela kılınabilir yani böyle. Kılınabilir. Öğle önce kılması şart birinci gün böyle. Kılamadıysa, bir özür oldu, kılamadıysa ertesi güne kalır. Peki böyle bir şey olur mu saadette? Oldu mu muhtemelen be. Gerçi ben çok böyle yani tacip edeyim, şaşıyorum böyle böyle. Kısa dönemde, çeyrek asır, dam bir az bile, o saat böyle, her olay yaşandı orada böyle böyle. Ramazan, 30. gün Ramazan, 30. gün, son gün Ramazan, 30. gün Ramazan'ın Medine halkı oruçlu, Peygamber oruçlu, esas oruçlar böyle. Ayı görmediler böyle. 29. günü akşamı aya bak gözetlendi. Medine halkı etraftakiler ayı göremeyince, yani bayramayı göremeyince ne oldu? Orada devam ettiler böyle böyle. Orada devam ettiler onlar böyle. Ertesi günü, yani 30. günü Ramazan'ın, Medine'nin hesabına göre, ertesi günü öğleden sonra Hutan bir kervan geldi, kafile geldi böyle. Bir kervan kafilesi geldi, Hutan geldi bunlar. Ondan tabii oruçlu bunlar böyle. Baktılar bir halkı oruçlu. Neden böyle? Dedim, ayı göremedik. Bunu da görmüş ayı meğersem bunlar. Tabii bunlar uzak yedikleri için çölde, tepede girince açıkça da ayı görmüşler bunlar. Peygamber'e çağırdı ayı yanına böylece. Bunlar şahit yaptılar böyle. Yemin etti ayı gördüklerine böylece. Peygamber orucu bozdu evden bayıldı. Oruç bozuldu. Öğren hastalığı kılmadığı için ertesi gün kılınan kılınabaylamını kılınabaylamını böyle. Onun için böyle. Mesela ben de bir Ramazan Medine'deydim. 60'lı yıllarında o zaman haber geç geldi Medine'ye, kadıya yani. Gece bir kadın nöbetçi kalırdı. Ramazan son gecesinde Ramazan başladı böyle kalırdı. Tabi o dönemde uzak kafile gelecekler. Onların yollara asfalt yok. Araba yok, çöl yolları devreye girecekler böylece. Ayı gören kişi devresini bilecek, Medine'ye girecek. Tabi zaman geçiyor. Ramazan'ın 29. günüydü. O günde yatsı namazını kıldık. İmam Efendi, Medine imamı teravih kıldırmadı, bekledik böyle. Aşağı yukarı bir saat kadar beklendi. Bazıları ki haber gelmedi. Görüntüden böyle. İran edildi, anons yapıldı. Dağılın nereden böyle. Orada devam edin, orada devam böyle. Gittik tabii, orada devam gittik böyle. Sonra işte evde tabii Abdest yatıp da yatmadan daha böyle haber geldi ki ay görülmüş yaptılar böyle. Ay görülmüşler böyle. Ertesi bayram oldu. Yine bir bayram da orada. Ramazan'da orada böyle. Son gün oruçluyuz. 30. günü. Ramazan 30. günü oruçluyuz. Ağaçların kuşluk vaktinde tahmin sağ 10 falan bu arada böyle. 10-10.30 aralarında böyle. Medine'de mescitte oturuyor. Kalabalık, İslam bayını veriyor. İnsana kalabalık orada böyle. Tabii kimi namaz kılıyor, kimi kur okuyor, kimi bir şey yapıyor böyle. Orada geçiyor günlerini, iş olmayanlar. Bir gün bir haber geldi. Eid, bayram, bayram diye böyle. Baktım Allah'ın sürekli onlar temizlikler böyle. Koşuyorlar onlar böyle. Gülüşler böyle. Kum ya, kum sunayım, kalk, uyan diye böyle. Eid. Böyle bayram diye böyle. Hemen tabi oradan dışarı işte eve gittik, Abzal'da taze geldik böyle. Aşağı yukarı saat 11'de bayramımızı kıldık muhtemelen böyle. Kıldık orada. Şimdi tabi orada haberleşmek kolaylaştı böyle. Şimdi her yerde yollar, güzel asfalt yolları Arabistan her tarafında. Hemen herkesin bir taksi var orada. Modern taksileri var böyle. Haber çabuk geliştim orada böyle. Demek ki bayram namazı güneş doğduktan sonra bir kıraat vakti var. 40-50 dakika kadar geçtikten sonra kılmaya başlayabiliyor. Öğle namazı önceki bir zamana kadar. Öğle tam kalmıyor böyle. Öğleye yaklaştı mı artık kılınmaz. Öğlesine kılınmaz. Erse günü olur mesela böyle. Erse kalır böyle. Bu tabii özür olunca böylece. Üçünü kılınmaz ama. İki günde kılınır. Ramazan bayramı. Kurban hariç. Şimdi bir de tabii bayram kılınmayan bir zaman olabiliyor. Olmuş daha önce ne böyle? Savaş olmuş, düşman işgal etmiş Allah korusun, işgal altına kalmış yurdum mesela. İslam aileleri olmuş bunlar bu şekilde. Olmaz ne olacak? Harbi mezhebine göre bayram namazı da kılınmamıştır böyle. Hani cemaat ile. Çünkü cuma namazının şartları hepsi bunlar geçirir bunlar böyle. Geçirir bunlar böyle. Cuma şartları bunu geçiyor bu şekilde böylece. Yani cemaat olması gerekiyor. Ondan sonra genel açık olması gerekiyor. Halka açık olması gerekiyor. Şartları bunlara bu şekilde. Hanefi'nin mezhebine göre bayram adı kılınmaz. Ne olur? Kalır bu şekilde. Bakın ne yapmak gerekiyor? Büyüklerin şu tavsiyeleri böyle. Bayram namazı kılmayan yerlerde, bayram namazı vaktinde dört rekat namaz kılınmıyor ahmetleri. Kuşluk namazını kılınmıyor böyle. Demek ki bayram sabahı nasip olsa inşallah bu yıl bunu daha Türkiye'de kılınmayacağına göre nasıl muhtemelen böyle. İnşallah bu afat tabii geçer. Allah sonra hayırlısı inşallah. Tabii inşallah İslam alemi için bunu hayırlar vesile eder inşallah. Ümidim var böyle. Tabii klasik bir değişim olacak inşallah. Ümidim var. Ümidim tamam mı? Yarın söylemek gerekiyor. Bayram namazının kılma vakitlerinde dört rekat kuş namazını kılmayı tavsiye ediyor bize. Böyle. Şafi'de kılabilir evde böyle cemaatta. Şafi'de. Hani kılmıyor böyle. Bayram namazı vaciptir. İki rekattır böyle. Şimdi cuma namazı kimlere vacip farsa aynı kişilere de bayram namazı vacip oluyor. Mesela erkek olmak. Erkeklere farz cuma namazı böyle. Bayramda kadınlara vacip böyle. Ay böyle. Mukim olmak. Yani memlekette olmak. Ya gittiği yerde 15 yıl kalacak olan kişi böyle. Bir insan seferi ise ona cuma da farz olmuyor. Bayram namazı uzatır. Vacip olmuyor kendisi. Olmuyor. Daha sonra işte hastalar, gözü görmeyenler. Şunlar bunlar. Nasıl söylüyor bunlara böyle? Bunlar demek ki bayram namazı vacip olmuyor. Şimdi bayram namazını biraz şeyle geçelim inşallah. Kısaca kılınışlara nasip olsa inşallah. Gerçi bu sene kılamayız ama bilin bunu inşallah. İki rekatlı bayram namazı. Bayram namazının ezanı kavmeti yok bayram namazında. Ezanı kavmetleri böyle bu. Ezanı bunda toplanır bayram namazı toplanılır. Önce namaz kılınır. Hutbe okunur böyle. Cuma'da bu aksi.

Latin harfleriyle böyle. Onu alıyor. Onu okumak haram ve günah mı tamamen bak. Yani bırakır sevabını böyle. Yani okuyan da haram günaha giriyor. Haram oluyor haram. Böyle. Haram oluyor. Okuyan da günaha giriyor. Hiç gidip sevap gitmiyor. Yani. Neden? Yanlış okuyor. Ters okuyor muhteremler. İşte Arapça harfler yok. Latince'de. Mesela hı var. Bir he var. Ha var. Hı var. Hı. Halak. Yarattı. Noktası halak oldu mu? Tanrı şeytan ona yapıyor. Allah, Allah halik, külüşü, Allah eş yaratıcı. Hı olmadı, ha oldu mu? Allah eşe tıraş ediyor. Aynı şeyde Arapça'da, Türkçe mutlaka böyle. Bunun için uyarılan birimizin muhteremler. Peki niye bunlara basıyorlar? Var ya bu TL. Menfaatlar, işsiz var. Var mı? Var, var mı? Gelin muhterem böyle. Yani insan şuna yapıyorlar. Kulak taşımayayım diye bu. Onu alıyor bu şekilde böylece. Hatta bazı ölü mevlütlerinde şunda burada onlara da ikram eder. İkram eder. Haram eder. Güneş de okunur. Güneş de böyle. Kur'an harfi okunur muhterem böyle. Bir gün biri almış oğlunu babasının cenaze mezarına gidiyor böyle. Ya yani babası başka bir yerde yanası. Oğlunu alıyor. Oğlunu alıyor. Onunla beraber babası ziyarete gider haber. Başka bir memlekete gider haberlice. Tabi babası orada biliyormuş. Yasin okuyor. İlk felasını okuyor böyle. Dua ediyor. Babasına bağışlıyor. Yani oğluna. Oğlum bak diyor ben babama diyor. Ben de kendi babama diyor. Bak Yasin okudum. Bunu okudum diyor. Sefa okur musun diyor. Okumam diyor. Neden yavrum? Babası öğretmiş. Sefa öğretmedi diyor. Babası öğretmiş okuyorsun. Sefa öğretmedi. Sefa öğretmedi. İşte muhteremler böyle ya. Yani çocuktan bir şey kalmasın muhteremler böyle böyle. Mesela yazın gidiyor ama ya denetim lazım böyle. Ne öğren, ne yaptı bakalım. Araştırma gerekiyor bunları böyle. Peki ne okusun, korkun bilmeyenler ezber bildiğini okusun. Fatih-i Şerif'i böyle böyle. Ayet-i Kürt'ü okun, Amin Resul'ü okusun böyle. Felaktas okusun böyle, İhlas okusun böyle. Ne biliyorsun bunları böylece? Kısa, uzun okumuşsa iki sene okusun. Değil okusun muhtemelen böyle. Sarbaşa getirirsin. Sonra dua edin muhtemelen. Bunları yapar bu şekilde. Hem okuyan bunu sevap alır. Hem okuduğuna gider. O da gider. Yani Allah'ın değeri Allah'ın sana memnun. İki tarafı memnun olur. Tabi bir de akraba ziyaretlerinde de bu sene Allah'ın lütfü keremi görüşmek yok muhtemelen böyle. Şimdi İslam'da el öpme yok aslında böyle muhteremler. Yani bir bu Türk usulü ama böyle. Böyle eğilip böyle alnını koymak karşı eline bir secde bu. Al, dine çıkalım muhterem böyle böyle. Türk usulü bu el öpme yok muhterem böyle. Mesela Medine Emevleri'nde bir gün hacca gelen hacılardan böyle biri birinin elini öperken de Türk usulü böyle eğilir, rüküye gider gibi böyle eğildi, öptü, alnına koyunca orada bir Arap var mı? Fesubanallah, Allah ber dedi. Haşa, küfür dedi. El öpüyor bazen, duyuyor mesela. Diyor. Nasıl böyle yapalım böyle? Elini dokunur, elini öpüyor. Ya da, eğer mevcut elini öpmeye, elini kaldırır, eğilmez ama bir tane. Kaç elini kaldırır, yalnız öper, alnı koyma bir tane. Eğer mevcut yapmaya böyle. En iyisi bu sabahdır böyle. Bahrem günlerde inşallah muhteremler, tabi gene elden geldiği kadar hayırlar yapmak gerekiyor böyle. Fakirleri görmek gerekiyor. Yoksulları, yetimleri sevindirmek gerekiyor. Nice yetimler vardır. Hele bu bayramda bu günler çok muhteremler. Yoğun bakım yakını olanlar, hastane yakını olanlar böyle. Hastalar, böyle. İşi bozulanlar. Tabii her şey vardı bunlar böyle. Allah'ın takdiri bunlar muhteremler. Allah bize uyarı bunlar. Takdir ilahi bunlar mı böyle böyle. Dünya buna mahkum böyle mahkum böyle böyle. Yani onurlu devletler böyle. Yani aslanı keserim diyenler böyle. Yaparım diyenler. En güzel ülkeler koruyanlar mikrop bunlar. Virüsler, virüs muhtemelen. Virüsler. Hatta bilim adamlarına göre derler böyle. Bütün virüs toplansa dünyada virüsler toplansa mı? Toplamaz, hepsi toplamazsa böyle. Ne geliyor? 2 gram. Yani kürü arzdaki Amerika'sı, Çin'deki, Avrupa'sı, Afrika'sı mı dediler? Hastası böyle. Hastalığa virüs toplantısının hepsi böyle. Tabi sayı girmez muhtemelen böyle. Rakama girmez. Okulamaz bu rakam muhtemelen böyle. Okulamaz, girmez bunlara böyle. Hepsi toplu ne oluyor? Hani 2 gram muhtemelen böyle. Yani bugün de teknolojiye tapınan insan böyle. Ne yapıyor? 2 gram virüsle başaramıyor muhtemelen böyle. Aciz kalıyor muhtemelen böyle. Ağzına geçen hocam, ağzına gelince ona göre muhtemelen. İşte inşallah bayramlarda bayram verir muhtemelen böyle. Ben bile böyle. En kadar tabii ziyaret olmasa da günümüzde Allah'ın verdiği bir lütuf keram var. Teknoloji var. Telefon muhtemelen böyle. Telefonla muhtemelen. Açlandım mesela. Bayramını tebrik ettim böyle. Ayrı bayramla dileyen kendisine böyle. Sağlık silah dile. Bunlar böyle. İyi kesmemek gerekiyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela bayramı yapmak bu bir gelenek alanı muhtemelen bir de böyle. Bunu da böyle devam ettirmesi gerekiyor muhtemelen. Mesela kişi bayram günü, bayram günlerinde otobüs yola gidiyorlar. Ne gerekiyor? İşten biri mesela giderken kutu lokum olsa, kutu çikolata bir şey alsa muhtemelen böyle. Alsa böyle böyle. Arada giderken mesela dese ki bayramımız, hepimiz bayramımız mübarek olsun böyle. Bayramımızı kutlamak mübarek olsun. Hayırlı bayramı olsun böyle böyle. İkram etse mesela bak ne olur böyle. Orada otobüste bir bayram orada canlandırır bak. Canlandırır böyle. Canlandırır böylece. Yani insanlar da olursa olsun böyle. Bayram yapmak gerekiyor. Rabbim inşallah bu bayramı hayırlıysa bir İslam alemi muhtemelen böyle. Ve inşallah Teala ümidim var Rabbim'den. Bu küresel afetin sonu inşallah İslam'ın işte hayır olacak inşallah böyle. Bayramdan sonra yapmamız gereken bir ibadet daha var. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri Men Same Ramazane. Bir kimse oruç tutarsa ve Edba'ı Sitten Min Şevval'in ona 6 gün verirse Şevval'in de Kâne Kesami Dehri. Bir yıldır tutmuş gibi oluyor böyle. Demek ki bir insan Ramazan'ın onu tuttu. Elhamdülillah. Ve Ramazan sonra da gelen ay Şevval ayıdır adı böyle. 6 gün daha tutarsın oluyor böyle. 36 gün oluyor böyle. Bu ne oluyor böyle? Kesam-ı Dehri bir yıl oruç tutmuş gibi oluyor sevabı böyle böyle. Neden böyle oluyor böyle? Birazcık daha bakalım inşallah. İlim bahçede. Men Sâme Seyyâmin Bâdere Fıtrı. Bir insan bayramdan sonra ortası 6 gün. Kâne tamamı seneti sen tam tutmuş oluyor böylece. Bence Hazreti Feliha Aşem Salih'e. İslam'da her hastalığın karşılığı 10 katı böyle. 10 katı böyle. Yani bu İslam'a özel böyle. Neden böyle özel bu şekilde? Eski ümmet ömrü uzundu eski ümmetlere. 300'e 1000 yaşayan var, insanlar vardı böyle. Bu ağırsa bu ümmetin ömrü kısa olduğu için Rabbine artık bu ümmetin Muhammed'e yine sahabı çoğalması için taban bir ondan başlıyor sahabı. Birebir yok böyle. Kabul olanlar böyle. Şimdi 30 gün Ramazan. 6 ilave ettik. 36. O da çarpını oldu 360 oldu. Böyle. 360 gün sahabı olmuş oluyor bunlar böyle. Nasıl olsa inşallah bayram günlerinden sonra inşallah tabi kazası olanın önce kalkması daha makbul Ramazan'da böyle. Çünkü burada geliyor Mesame Ramazan'a geliyor burada. Ramazan sonra bunu yaparsa 6 günü böyle. Nafile bunlar çıkmalar böyle. Bu ayda yani şu ay içerisinde isterse tek tutabilir 6 günü böyle. İsterse 2-2 tutabilir. Peşi peşi tutabilir böyle. Sevmez bunlar böyle. O da iyi, bu da iyi böyle. Hayır diyenler var, ikisine var, ulema arasında böyle. O da olabilir böylece. Bunu inşallah gayret etmeye gerekiyor böyle. Bu ne aynı zamanda böyle? Orucu bir sevinç secdesi bu şey var böyle. Yani orucu bir istikma aynı zamanda onu tamamlıyor bu böyle. Hiç olmuş oluyor böyle. Şimdi bir de gelelim şey inşallah. Hal Enes'ten ve bazı sahabeden gelen bir rivayette. Bir de ümidi hakiki var. Gerçek bayramlar var. Gerçek bayramlar böyle. Bu Bunlar dünya bayramları da bunlar. Geçiyor bunlar böyle. Dünyada hiçbir hoş yani bir mutluluk kesin olmadı böyle. Mutlaka bir şey karışır böyle. Elim olur, keder olur, hasta olur, doğum olur, ölüm olur, yolda yolcusu olur, hava şartları değişir, işi değişir, işi bozulur böyle. Yani dünyadaki bayramlar, geçici bayramlar bunlar böyle. Kederli bayramlar çok böyle. Bir de hakiki bayramlar var böyle. Hiç de kederi karışmayan böyle. Coşku bayramlar, altı bayram vardır. Buna manevi bayramlar böyle. Ne bunlar? Biri eğer bir insanın o günü günahsız geçmişse, şimdi genelde uyanık olan kişiler bunlar her akşam kendi nefsini muhasebe çeker, nefsini. Hesaba çeker nefsini böyle. Yani yatsan oturur yatağına, yatacak zamanlar böyle. Daha sabah kalkıştan başlar. Acaba bugün bir gün eşindim mi acaba der böyle. Gözüm bir harama baktı mı? Elim bir namerime dokundu mu? Acaba dilinden bir yanlış bir söz çıktı mı? Kulağım acaba bir haram bir ses, müzik mi geldi mi bu şekilde? Hesap eder böyle, kontrol eder kendisine böyle. Eğer bir insanın diyorlar, büyükler, sahabeler, bir insan diyorlar, o günü günahsı geçmişse, o gün bayram olur. Bir bayram böyle. O kişi ondan sevmeli böyle. Allah'ın sana şükür olmuş, sana yardım ettir Allah'ım, diyerek o gün bir bayramı böyle. İkinci bayramı, bir insan son nefesinde, bu da imanı kâmil halde göçerse o da bayram böyle. Yani ruh ayrıldı onun bedenden böyle. Ruhdan bu şey böyle. Yalnız tabii ölüm kolay değil muhtemelen. Bunu bilen böyle. Ölüm kolay değil böyle. Çünkü insanın dünyaya gelişi ana karnına kolay olmuyor böyle. Hem anne kadın hem yavru ona çok ızdırap çekiyor. Bu dar yerden dünyaya gelmesi günlerce bir sancı olabiliyor, ızdırap olabiliyor. Boğazdan bir karanlıklardan aydınlığa giriş kolay olmuyor bu şekilde. Ölmek kolay değil muhtemelen. Yani dünyadan öbürüne geçmek, geçiş böyle. Hemen kolay olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor bunun için böyle. Bunun için de ölüm sarhoşluğunda o beyin karışıyor, ağrı kesiyor, basıyor boğazdan böyle. Ruhsal sıkıntılar başlıyor, ter dökme insan başlıyor. Hararetli insan boğazdan basıyor. O anda işte o durumdayken böyle şeytan aldanmama, yani böyle, imanı koruma ve kelime-i tevhid söyleyerek, kelime-i getirerek bir insan Rabbinin izniyle, yardımıyla dünyadan göçerse her anda imanı kurtarır muhtemelen. Yani günah varsa bile cehennemde kalmasın da. Kurtarır böyle. O da nedir böyle? Onun gibi bayram, coşkulu bayram. Yani ruh ayrılır bedenden. Ruh bir bana kurtardı ve batı yani nurlu kendini görür onu ruh böyle. Ruh oh der böyle. Yani kafesten kurtaran kuş gibidir. Ruh beden kafesinde muhtemelen. Kafeste böylece ona kurtulur ruh. Oh çekir ruh böyle. Üçüncüsü kabirde. Kişi kabire konu muhtemelen. Gardıropta hiç durdu eşyalı giyecek muhtemelen böyle. Yıkandı. İhrama, kefene sarıldı. Kefene sarıldı bile ki ilkel kefen böyle. Adem Aleyhisselam'ın giydiği kefen, Harun'un giydiği kefen muhtemelen böyle. Dikişi yok, modası yok, bir şey yok böyle. Bir bezken böyle. Kişi bana sarıldı. Tabuta kondu. İlkel tabut tahtı muhtemelen böyle. Kişi bana götürüldü muhtemelen. Tabii indirildi. Yüze örtüldü. Okullar, dua ettiler. Cemaat dağıldı gitti. İşte o anda o. O an var muhtemelen böyle, o an böyle. Yalnız kalıyor muhtemelen. Dünya tek geldi, tek kaldı yani böyle. Gider hepsi bunları görüyor böylece. Ruhlar şok da muhtemelen böyle. Muazzam korkutan, titriyor böyle. Elektriği bekliyor ama biliyor muhtemelen böyle. Bunlar evde. O anda gökyüzü gibi ses. Şeyi belir, iki melek arası belirler. Ben Rabbüke. Ema dinüke, ben ne büyüke. Sonra başlarlar. İşte ruhlar şokta. Bir de ecel teri döktü muhtemelenler. Ecel sahnesini çekti muhtemelenler. O anda muazzam böyle şoltan şoka girdi, kafası karıştı. İşte o anda Rabbin izniyle, yardımıyla kişi imanın dünyada kuvvetiyse melek sorarlar, men Rabbike kolaycı, Rabbim Allah. Ben de diyor ki Peygamber Ekrem Aleyhisselatü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dinle, dinim İslam. Kitabım Kur'an-ı Kerim. Kıbrım Kabe. Cevap verdi muhteremler. Melekler buraya ehle ve size hoş geldin derler. Kabri genişler, yaban dönüşler. Dostları gibi toplanan mezarını toplananlar. O anda da daha büyük bayram muhteremler. Bayramın büyüğü bakım böyle. O anda muazzam vurdu, coşku vurdu. Bakar ki mezarına, ben diyene korkudum böyle, yer alıp kalmaya da böyle. Ya. Bakın, bu ahiret yeşilliği o tabi. Berzak yeşilliği. Berzak gülleri, gülistanlar. Bütün ölüler gelirler. Yakınları, eşi, dostu hepsi toplananlar. Sarmaz dolaşmasın böyle. Bayram böyle. Bir de kabreden kalkıp da mahşere toplandığımız zaman tekrar üfürecek. Kabreden kalkacak bu tarafa. Elimizle ilk kalkmamak ama. Doğmak, elimizle mi doğmak? Yok tabii böyle. Kabrinde biz kaldırılacağız. Atacak bize kabir yani. Bir fırlama olacak bu tarafa. Fırlama olacak böyle. Oradan herkes elinde olmadan bu tarafa böyle. Tıpmıştı böyle, acılı böyle. İnsanlar bağış toplayacak. Toplayacakların bağışları. Tabii kimin nurlu, kimin kaplar, domuzlar gibi imanına göre, inancına göre işte böyle. Mahşerinde kuracak mizan, terazi yaptı. Manevi terazi kuracak böyle, tavsiye böyle. Sıvapları kuracak bir yerine kuracak bir şey böyle. Her bir zerre kadar sıvap kalmıyor, günahda kalmıyor böyle. Eğer orada inşallah kimin sıvabı ağır gelirse, ağır geldi mi kurtulsun. Ondan olacak böyle. O gün de sevinci bu tarafa. Sevinci böyle. Coşuyor bu tarafa. Coşuyor böyle. Elhamlar diyor böyle bu tarafa. Bir bayram böyle. Bir bayram daha var. Yedi bayram var böyle. Beşincisi de Sırat Köprüsü bu tarafa. Çünkü Sırat Köprüsü'ne girişe girecek. Altı cehennem. Başlamak kullanan bir köprü bu tarafa. Kullanıcı kılıçtan keskin böyle. Altı ateş alev ama kırmızı alev ışık vermiyor. Kara bu tarafa. Kapkara böyle, gayanından gelen buharlar, o dumanlar mutlaka böyle, simsiyah böyle, kimse görmüyor böyle, yani bahsedeni görmüyor mutlaka böyle. Cehennem köpükleri havluyorlar, cehennem köpükleri havluyorlar, yılanlar bundan salıyorlar, zevaneler mutlaka böyle. Bunlar bazı kapıyor bunlara bu şekilde, kişi bahsedeni görmüyor mutlaka böyle. Ancak iman nuru varsa, iman nuruyla bahsedeni görmüyor mutlaka böyle. Altı cehennem tabii. Kimi düşüyor, kimi tökezleniyor, yanıyor, bütün derileri dökülüyor, üzerinde kaplı uğraşıyor. Sırada günahlı yükleri var bu şekilde böylece. Kim ki elhamdülillah düşmeden köprüyü geçerse, yani hızlı geçerse, yani fazla yanma geçerse, köprüyü geçtiği anda bakacak köprüye yok derler. Hakkına bakacak, köprüye bakacak bu şekilde. Daha tabii geçirmeyenler de anlatıyor böyle. O feryatlar, figanlar mutlaka, bir yalvaranlar. Ne olur bekleyin beni diye böyle yalvarına bir şekilde. Onu görünce oh Allah'ım diye bir şükür edecek orada. Onun bayram olacak böyle. Altıncı bayram cennete girildiği adım attığı anda o dönemler. Önde peygamberler, ümmet arkalarında böyle. Hep Allah'ın salih salih kulları böyle. Hep iyi insanlar böyle. Ahlakı iyi, imanı iyi, kamil, en seçmiş sanatlar böyle. Herkes tabii iyi bir orada böyle. Toplanacaklar ve yani girildiği anda melek karşılıyor böyle insanı böyle. Tabii ne birisi kimse birisi yerin orada böyle. Yabancıyız cennete böyle. Gelecek melek gel bakalım bak şu köşe senin böyle. Allah Allah dünyada bir köşe bu tabii böyle. O köşeler, sahiller, akarsular, o meyve ağaçları bütün melek bunlar senin bunlar böyle. Hep bunlar senin bunlar diyor böyle. Kişiler bunlar böyle sevinçli böyle muazzam coşku bu tabii. Huzur artık geri dişi dönü olmayan bir yol. Artık imtihan bitti. Son imtihan sıra köprüsü, o da bitti. Artık coşkun zirvede muhtemelen böyle. Muazzam sevmiş böyle. Bunu tebrik etme. Melekler, huler bunu tebrik ediyor bunlara böyle. Yedincisi var bir de bayram. Bu da cemalullah'ı görme muhtemelenler. Cemalullah muhtemelenler. Cennet ehli, cennette tabi yeme içme var, ziyarette var. Birbirine ara ayrımlar, akrabalar. Buluşanlar, eşler, dostlar, diyarlar konuşmalar böyle ağaç altında, akarsuların başlarında, meyve ağaçların altında böyle. Muazzam bir zevk-i sefa muhtemelen. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok, gece yok, soğuk yok, yani çalışma yok böyle. Her şey doğal, doğal, doğal muhtemelen. Her şey doğal, doğal böylece. Sohbete başlayacak. En azından peygamber olacak. Ondan sonra artık imana tam zirve ertmaktan böyle. Elhamdülillah cemalullah. Mevlamızın cemalini güzel görmek muhtemelen böyle. Görmek bir şekilde. Bu an ne olacak işte? En son, en büyük bayram muhtemelen. Artık muazzam bir ruhsal bir bayram ki böylece coşma muhtemelen. Bir defa mı hayır muhtemelen? Ara sıra böyle. Ne kadar ara sıra biliyoruz tabii zamanlı böyle. Belki bin yıla bir. Bilmiyorum tabii böyle. Şeyine göre, insana göre değişiyor bu. Amel'e göre böyle. O Cemalullah'a müşahede muhteremler. İnsan dünyada bile kişi bazen bir fiiz alır. İbadetten mesela. Bir sohbetten bir tat alır. Ruhu böyle. Tat alır muhterem böyle. Alır böyle. O andaki o tat maddeye geçer muhterem böyle. Yani baklava, böreği, pastayı geçer muhterem böyle. Manevi tat böyle böylece. Bunun için inşallah nasip etse hepimizin muhtemelen böyle. Bu yedi bayramı yaşamayı muhtemelen yaşayan böyle. Yani özeteyim inşallah. Günahsız geçen gün. Yani buna dikkat edin günah gibi. Ama günah kaçınmadı. Elinize olmadan güneşlik böyle kolay. Hemen tebbisi var. Tebbisi var, affetsin. Sonra son nefes imanla ölmek için ne gerekiyor? Hep Allah'ı zikretmek gerekiyor yani böyle. Gezerken, atarken La ilahe illallah. Kalbinde cevap muhtemelen böyle. İman kuvveti gerekiyor bunlara böyle. Mahşerde mevzu ağır gelir sevabı. Ne yapıyor? Ne gerekiyor? Buradan devamlı sevap gönderir muhtemelen böyle. Kanalı var gönderir muhtemelen. Devamlı bunları gönderir muhtemelen. Para gönderir mesela, mal gönderir muhtemelen. Fakir fukara verdiğimiz bunlara böyle. Yine selam ver, hasta yarat böyle. Namaz kıl, bir şey oku, yap gönder bir şey böyle. Sıratkı bir sene günahsız gitmek gerekir, geçmek yerine böyle. Elhamdülillah sonra da cennetten artık imtihan bitiyor muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin inşallah o cennete girmeyi, cemalı görmeyi nasip etsin. Hepimiz inşallah muhtemelen, ümmeti hepimiz nasip etsin inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha. Barınızı barak olsun inşallah.